genda kumana. Naam, ni matumani yangu hujambo ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro popote pale ulipo. Imetimia ni wakati wa kuwaletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni muhtasari wake. Nchi ya Burundi haijapokea barua rasmi kutoka nchi jirani ya Rwanda ya kuwasapoti katika azimio ya kunyang'anyia kinyang'anyio cha nchi zinazozungumza Kifaransa la Francophonie kwa lugha ya Kifaransa. Hayo yamebainiwa na katibu mkuu na msemaji wa serikali ya Burundi Philippe Nzobonariba katika kipindi maalum na waandishi wa wizara tofauti. Na huko mkoani Gitega, viongozi wamechukua hatua maridadi ya kuepukana na usafirishaji wa zao la kahawa kinyume na sheria, kama mtakazo sikiliza katika taarifa hii, ripoti ya mwenzetu kutoka mkoani Gitega RT Kavaushi. Na huko ugenini, kuna hali ya kutoelewana kwa kuunda orodha za wagombea nchini DRC. Na huko Marekani, Umoja wa Ulaya umekamata hatua ya kuongezea ushuru kwa bidhaa ambazo zinatoka kule nchi za muungano wa Ulaya. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Mitambo inaongozwa vema na Erike Wimana. Karibuni tena. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Habari kamili. Serikali ya Burundi bado haijapokea barua kutoka kwa nchi jirani ya Rwanda inayohimiza msaada wa Burundi kwa mgombea wa Rwanda kuongoza muungano wa nchi zinazozungumza lugha ya Kifaransa la Francophonie. Katika kipindi na waandishi wa wizara mbalimbali kilichoendeshwa Ijumaa hii mkoani Bururi, katibu mkuu na msemaji wa wizara msemaji wa serikali Philippe Nzobonariba ameeleza kuwa japokuwa kuna hali sitofahamu baina ya Burundi na Rwanda, ni lazima Burundi isapoti mgombea wa nchi ya jirani ya Rwanda, kwani Burundi na Rwanda zimesaidizana tangu zamani kwa mambo mengi, na hapo ni tangu nyakati za kale. Na katika kipindi hicho kila mtu aliyefungwa gerezani moja mwingine ana haki ya kukata rufaa kwa yale yote yanayomkumba. Hayo yalifahamishwa na msemaji wa mahakama ya juu katika matangazo mbashara kwa umma yaliyoongozwa na wasemaji wa taasisi mbalimbali Ijumaa hii huko mkoani Bururi. Anyesi Bangirichenge anasema kwamba ukweli kwamba mfungwa anaruhusiwa uhuru na muda uliotumiwa kwa uamuzi wa haki yake. Na hatimaye tukusie ukurasa wa kilimo. Wizara ya mambo ya ndani imechukua hatua ya kukataza usafirishaji wa bidhaa kwa kahawa baada ya saa 12 jioni. Wale ambao watakiuka katika hatua hiyo wataadhibiwa kulingana na sheria. Hizo ni baadhi ya hatua zilizochukuliwa na wizara hiyo katika kupiga vita biashara ya magendo ya zao la kahawa. Katika warsha iliyoendeshwa Alhamisi huko mkoani Gitega, waziri wa kilimo na ufugaji alibaini kuwa zao la kahawa liliongezeka mwaka huu. Ni hali pia wakulima wa kahawa wapate manufaa kulingana na namna watakavyokuwa wamevuna mazao yao. Ni habari ya mwandishi wetu kutoka mkoani Gitega Artiri Kavabushi, inasoma studioni na mwenzetu Anosiata Ndabarushimana. Kama alivyotamka waziri wa mambo ya ndani na mafunzo ya uzalendo na maendeleo ya raia, biashara ya magendo ilivaliwa njuga na wizara anayeongoza ili iweze kupigwa marufuku kwa bidhaa tofauti zinazosafirishwa ugenini kinyume na sheria, hasa zao la kahawa pamoja na matunda tofauti. Waziri Barandagie alifahamisha kuwa biashara hiyo haramu ni jukumu walio jipa kupambana nayo, na kwa sasa wamefikia hatua ya kuridhisha. Katika hatua zilizochukuliwa ni kukamata kahawa yoyote itakayo safidishwa nyuma ya saa 12 majira ya jioni. Kahawa hiyo itauzwa na pesa zitasaidia maendeleo ya tarafa itakayotoka ndani. Lori itakayokuwa inasafirisha kahawa hiyo itakamatwa daima kwa lengo la kukomesha usafiri wa magendo ya bidhaa ya kahawa inayoleta ongezeko la uchumi kupitia pesa za kigeni. Pametarajiwa pia mfumo wa kutoa kahawa kwenye viwanda kuelekea gara maalum linalohusika na kuhifadhi zao hilo. Waziri wa mazingira, kilimo na ufugaji Deogide Rurema alifahamisha kuwa mavuno yalipatikana kwa kiasi cha kuridhishwa. Waziri Rurema alieleza kwa kuwa wamepata tani 94,000 ya kahawa ya maganda. Alieleza kahawa bora itakayosafirishwa ugenini iko kati ya tani 20,000 na 22,000. Hatua zingine zilizokamatwa ni ushirikiano kwa mashirika na taasisi zinazoshughulikia zao hilo pamoja na wizara ya mambo ya ndani na wadau wa usalama. Mtakumbuka ya kwamba kilo moja ya kahawa ya maganda iliyokuwa inauzwa pesa 400 kwa sasa inanunuliwa 500 salafu za Burundi. Asante sana mwenzetu Anosiata kwa habari hiyo iliyo tulioagiziwa na mwenzetu kutoka kwa mkoani Gitega Artire Kavabushi. Hatimaye tukusie ukurasa wa sheria, matumizi ya sheria dhidi ya migogoro ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, dhidi ya migogoro ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyojitokeza nchini hapa Burundi yametathminiwa kwa njia tofauti na serikali mbalimbali, jamii ya kimataifa pamoja na mashirika ya kiraia. Hii ni angalau mtazamo wa mwenyekiti wa tume ya ukweli na maadiliano katika kipindi na waandishi wa habari Ijumaa hii. Askofu Jarwi Nahima na anaonya kuwa dhana ya haki ya mpito ni mpya kwa, na kwamba utafiti wa juu wa sasa hii bado haujafikiria. Tumusikie mwenyekiti wa tume ya ukweli na maadiliano Jarwi Nahima na anatathminiwa na mwenzetu, ila naona kuna kasorobo za kiufundi. Na hatimaye tuhitimishe taarifa hii ya habari na habari za kimataifa, ambapo Umoja wa Ulaya umekuwa ukisitisha Marekani kuchukua hatua za kulipiza kisasi dhidi ya ushuru wa 25% kwenye bidhaa za uchumi na 10% kwenye bati. Ijumaa hii Juni 22, Umoja wa Ulaya umekuwa kuchukua majibu dhidi ya hatua hiyo na Marekani. Na huko nchini Gambia, mkuu wa polisi nchini humo amelazimika kujiuzuru baada ya matukio ya Falaba Banta. Kumejitokeza pia hali ya sintofahamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa zimesalia siku tatu baada ya kutangaza wagombea katika uchaguzi wa uchaguzi mkuu na utarajiwa kufanyika mwezi Desemba mwaka huu. Mengi zaidi na ripoti za ugenini na mwenzetu Bizimungu Emanueli. Chini DRC, oza vyama vya kisiasa vilivyoruhusiwa kushiriki uchaguzi baada ya shughulikiwa upya na wizara ya mambo ya ndani, wakati ambapo orodha hiyo imeendelea kupingwa na vyama mbalimbali vya kisiasa nchini humo. Zaidi ya vyama vya kisiasa 50 vimewasilisha malalamiko yao, ikiwa ni pamoja na chama cha UDPS kinachoongozwa na Felix Tshisekedi, kwa sababu orodha hii inajumuisha sio chini ya vyama vya kisiasa 4 vyenye jina moja la UDPS vikitumia alama au nembo moja. Mamlaka inayohusika na kutathmini malumbano na kuhakikisha kuna kuwepo na ubora ilikuwa imepatia ufumbuzi swala hili zaidi ya mwezi mmoja uliopita, lakini wizara ya mambo ya ndani haikuzingatia uamuzi huo. Chini Gambia, wakazi wa muji wa Faraba Banta walikusanyika na kuandamana kupinga uchimbaji wa mchanga ambao umekuwa ukitishia mazingira yao na mashamba yao ya mchele. Shinikizo hilo limesababisha mkuu wa polisi kujiuzuru kwenye nafasi yake. Mkuu wa polisi alikuwa akihudumu kwenye nafasi hiyo kwa mwaka mmoja sasa. Kwa kusubiri uteuzi mpya, naibu wake Alhaji Mamur Jobe atamrejelea kwenye nafasi hiyo. Rais Adamu Barrow anatarajia kuzuru leo Ijumaa mchana mji wa Faraba Banta ili kukutana na familia za waathirika. Na zoezi la uchimbaji wa mchanga limesimamishwa kwa muda. Tumalizie taarifa hizi za kimataifa nchini Marekani, ambapo ongezeko la ushuru wa foroza kwenye mfululizo wa bidhaa kutoka Marekani umeanza kutumika. Ongezeko hili la tozo upya la EU kama hatua ya kujibu mapigo dhidi ya Marekani bidhaa ambazo kwa sasa zitakumbana na ongezeko la asili 125 sawa na kiasi cha euro bilioni 2.8, ambapo utekelezaji wake unaanza rasmi leo. Ushuru wa Marekani una thamani ya euro karibuni bilioni 6 za mauzo ya Ulaya. Asani sana mwenzetu Bizimungu Emanueli. Na ni kwa taarifa hizi, ndugu mpenzi msikilizaji, za ugeni sina budi ya kuteremusha nanga ya taarifa hii, ila kabla ya kukuaga hapa tena muktasari wake. Nchi ya Burundi haijapokea barua rasmi kutoka nchi jirani ya Rwanda ya kusapotiwa katika nchi zinazozungumza Kifaransa, la Francophonie, kwa lugha ya Kifaransa. Hayo yamebainiwa na katibu mkuu na msemaji wa serikali ya Burundi, Philippe Nzobonariba, katika kipindi maalum na wasemaji wa taasisi tofauti za serikali. Na huko mkoani Gitega, viongozi wamechukua hatua ya maridadi za kuepukana na usafirishaji wa zao la kahawa kinyume na sheria, kama mlizo sikiliza katika taarifa hizi. Na uko genini, kama mnavyoweza kusikia, nchi za muungano wa Bulaya zimesitisha, zimeweka pale kuunda uongezeko wa kodi kwa bidhaa kuelekea Marekani. Na hapo nchi jirani ya DRC kuna hali ya sintofahamu baina ya viongozi vya upinzani. Hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji, ninapotenemusha nanga ya taarifa hii, shukrani zangu za dhati ziwaende nyinyi ambao mmechukua muda wa kusikiliza taarifa hii. Nimshukuru pia fundi mitambo Eric Wimana aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie mahali pote ulipo. Mimi ni Jean Marie Vianenge Ndakumana na wage ni nikiwatakia kila laheri, nikiwakumbusha kwamba tutakuwa pamoja hapo saa kumi kasoro katika taarifa nyingine, kwani saa 11 kuna mchuano mtakaofuata mubashara hapa. Kwa helini, naendelea kusikiliza vipindi vya Radio Isanganiro.